Unha noite no muiño, unha noite non é nada. Unha semaninha inteira, esa sí que é muñada. E son, e son, e son unos zanfarrones que cuando van por las calles van robando corazones. Y si no se les quitan bailando los colores a la tabernera, y si no se les quitan bailando, se les quitan con bombas de mano.